Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 13-ն է, օրը 3:07-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում նորանոր հաջողություններ և ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը սկսել է 2017-18 ուսումնական տարվա ընդունելությունը։ Մանրամասներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Հադրութի շրջանի հետ։ Օրերս մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը այցելել է Մարտակերտի շրջանի Գառնաքարի համայնք և ծանոթացել տեղացիների առօրյային։ Օրվա զրուցակիցն է համայնքի ղեկավար Էրիկ Մարտիրոսյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը սկսել է 2017-18 ուսումնական տարվա ընդունելությունը։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում ասաց ուսումնարանի փոխտնօրեն Իզա Նազարյանը։ Ընդունելությունը ուսումնարանում արդեն 3-րդ տարին կազմակերպում է միայն 9-րդ դասարանի ավարտական բազայի վրա, այսինքն 12-րդ դասարանցիների ավարտածների եւ մեծահասակների վերապատրաստման ծրագրեր դեռ չունենք։ Ուզում ենք 9-րդ դասարանցիների համար ծրագիրը լավ հունի մեջ դնել, համոզված լինել, որ աշխատանքը հավուր պատշաճի իրականացնում ենք, հետո արդեն ասեն 12-րդ դասարանի վերապատրաստումներին, որը կտևի ոչ թե 3 տարի, այլ ասենք 1, արդեն մասնագիտների վերապատրաստումը, որ մի քիչ ավելի հեռանկարային է ու ակտուալ, որովհետև շատ ենք զանգեր ստանում կոնկրետ 50 կամ 60 տարեկան վարպետների կողմից, որոնք ուզում են վերապատրաստվել կամ ունենալ որակավորում։ Ըստ երևույթին երևի 5 տարի հետո կկարողանանք դա ապահովել։ Այս տարի ուսումնարանի 6 մասնագիտությունների խմբին ավելացել է եւս մեկը՝ ատաղձագործությունը։ Այս տարվա համար առաջարկում ենք 6 մասնագիտությունների խումբ։ 3-րդ տարին է ուսումնարանի գործունեության, 6-րդ մասնագիտությունը, որ ավելացրել ենք, ատաղձագործությունն է, կահույքագործություն եւ փայտամշակում։ Այդ ոլորտն է ուղված 2016-2017 ուսումնական տարվա համար ավելացել են 2 նոր մասնագիտություն՝ մետաղամշակում եւ էլեկտրատեխնիկա։ Մեծ հաջողություններ են գնացել կոնկրետ էլեկտրատեխնիկայի ոլորտում, քանի որ Արցախում այս պահին ալինտրանքային էներգիան ու հատկապես արևային էներգիայի մարտկոցները եւ դակաճյուրը եւ մնացած բոլոր սարքավորումները նախ ոլորտը շատ արագ զարգացավ։ Մեծ պահանջարկ կա հիմա մասնագետների, իսկ մենք չենք սպասում այդպիսի արագ ընթացք կունենա ու չենք հասցնի բավարարել այդ պահանջարկը։ Հիմա հուսով ենք, որ այս ուսումնական տարվա համար կունենանք շատ ավելի շատ երեխաներ կոնկրետ էլեկտրատեխնիկայի մասնագիտության բաժնում ու կկարողանանք եկող տարվա ընթացքում լրացնել այդ բացը։ Ուսումնարանի աշկերտների աշխարհագրության եւ ուսման պայմանների մասին Իզա Նազարյանն ահա թե ինչ ասաց։ Հենց առաջին տարվանից ունեցանք բոլոր շրջաններից աշկերտներ, ունեցանք նաեւ Հայաստան Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղից աշկերտ։ Բոլոր շրջաններից ունենք բոլոր շրջանների երեխաների համար, եթե իրենք չունեն հնարավորություն Ստեփանակերտում կամ Շուշիում բնակվելու, գոյություն ունի հանրակացարան, պետությունը տրամադրում է հանրակացարան, բոլոր պայմանները ապահովված են, ուսումնարանը տրամադրում է 3 անգամյա սնունդ, բոլոր հանրակացանի բնակվող երեխաների համար Ստեփանակերտի երեխաների համար գոյություն ունի ավտոբուս, որ առավոտյան բերում է ուսումնարան, երեկոյան վերադարձնում է տուն։ Կրթությունը անվճար, այս տարի շատ մեծ հույսեր ունենք, որ կունենանք Լիբանանից եւ Սիրիայից, ինչպես նաեւ Երևանում բնակվող լիբանանահայեր, փախստականներ, որոնք շատ-շատ մեծ հետաքրություն ունեն ու ուզում են, որ երեխաները լավ կրթություն ստանան։ Մի քիչ մտավախությունը ըստ երևույթին այստեղի իրավիճակն է, բայց քանի որ մենք համոզված ենք, որ շատ-շատ ուժեղ ենք, ավելի ուժեղանալու ճանապարհներից մեկը, որպես ռազմավարություն մտածում ենք, որ կրթությունն է, եթե կարողանանք ծնողներին էլ համոզել, որ ոչինչից պետք չի վախնել, պետք է միայն գործել, ըստ երևույթին կստացվի։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ արդեն ուսումնառության ընթացքում իրենց աշկերտները սկսում են աշխատել։ Աշխատանքը շինհարթակներում ուսման մի մաս է կազմում։ Փոխտնօրենի խոսքով իրենց շրջանավարտները զբաղվածության խնդիր չեն ունենա։ Համակարգը, որով մենք աշխատում ենք, ֆրանսիական մոդել է, որը իրենց ենթադրում է աշխատանք եւ ուսում միաժամանակ, այսինքն մեր երեխաները այն հարցին, թե ինչ են անելու 3 տարի հետո, երբ որ ավարտեն, ես դա չեմ կարող պատասխանել, որովհետեւ հարցը այն է, որ առաջին կուրսից են աշխատում ու սովորելու զուգահեռ են աշխատում, ու իրենց աշխատանքը համարվում է ուսման մի մաս, որովհետեւ մենք ասում ենք աշկերտության համակարգ, որովհետեւ բացի նրանից, որ երեխան ուսումնարանում կարող է ստանալ պրակտիկ եւ տեսական գիտելիքներ, այսինքն տեխնոլոգիայի լսարաններ ունենք, որտեղ իրենք սովորում են տեսություն, ունենք արհեստանոցներ, որտեղ իրենք կարող են պրակտիկ աշխատանք։ Բացի դրանից, քանի որ վարպետը ինքը պետք է համապիտանի լինի, ինքը պետք է ունենա հնարավորություն կատարել գործերի ունեցած հմտությունը արդեն շինարարությունը։ Երեխաները, քանի որ իրենք շահագրգռված ունենալ աշխատանք, առաջին հերթին իրենք են փնտրում։ Եթե չեն գտնում, մենք ընդառաջում ենք, որտեղ արդեն շատ լավ համագործակցություն ունենք մեծ շինարարական ընկերությունների հետ, փորձում ենք մենք տեղավորել։ Բայց առաջնահերթությունը այնուամենայնիվ տալիս ենք բարձր առաջադիմություն ու արդեն լավ որակով աշխատանք կատարող երեխաներին, որովհետև ուզում ենք ի սկզբանե այդ մշակույթը դնել, որ երեխան ինքը հասկանա ինչքան է պատասխանատու ու ինչքան է վտանգավոր նաե շինարարության ոլորտ։ Աշկերտության համակարգի շրջանակներում երեխաները վարձատրվում են, որտեղ մենք ունեցանք շատ հաջող համագործակցություն կառավարության հետ, հիմա ունենք օրենք, ըստ որի, քանի որ աշխատանքային օրենսդրությունը գրքով 16 տարեկաններից ցածր երեխաներին արգելվում է 4 ժամից ավել աշխատել, իրենք աշխատում են 4 ժամ, հաշվարկներ են կատարվել իրավաբանների հետ, ինչն աշխատավարձի ինչ-որ կոնկրետ գումարով երեխաները վարձատրվում, այսինքն շաբաթական կտրվածքով մոտ 6000 դրամ է ստացվում օրական 4 ժամ աշխատելով։ Ես կարծում եմ, որ 15 տարեկան շրջանից կամ հեռավոր գյուղից եկած երեխայի համար 90% դեպքում ունի սոցիալական խնդիր, վատ գումար չի։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Հայ ֆանատը ներկայացնում է Եթերում մեր հանդիպման օրերն են 2-7 ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Ազատության արձանը, որ վեր է բարձրանում Նյու Յորքի ազատության կղզում, Ֆրանսիայի ժողովրդի նվերն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդին Ամերիկայի անկախության 100-ամյակի արթիվ։ Այնտեղ ադրվել է 1886 թվականի ամռանը։ Արձանի ծաղ ձեռքում եղած գրքի վրա գրված է անկախության հռչակագրի ընդունման օրը։ Արձանի բարձրությունը մինչև ջահը 46 մետր է։ Ջահը պատվանդանից բարձրանում է մինչև 93 մետր։ Արձանը հավաքված է պղնձե թերթիկներից ամրացված պողպատե կմախքի վրա և կշռում է 200 տոնայից ավելի։ Ազատության ջահը լուսավորվում է կապարե 600 ապակիների միջոցով։ Թագն ունի 23 պատուհան, որոնցից յուրաքանչյուրից կարող են դուրս նայել միաժամանակ 30 մարդ։ Երկու զուգահեռ աստիճանները ձգվում են ստորոտից մինչև գագաթ, նրանցից մեկով բարձրանում, մյուսով իջնում են։ Ազատության արձանը վեր է բարձրացել 20 տարում։ Նրա ստեղծման գաղափարը պատկանում է ֆրանսիացի պատմաբան Էդուարդ դե Լաբուլիեին։ Բացումը տեղի ունեցավ 1886 թվականի հոկտեմբերի 28-ին։ Ֆրանսիայում ապրող ամերիկացիները իրենց միջոցներով կառուցեցին ազատության արձանի 7 մետրանոց պատճենը, որը տեղադրվեց Էֆելյան աշտարակից ոչ հեռու Միրաբո կամրջի կողքին։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Հադրութի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Էդվարդ Ավթյանին։ Հադրութի Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարան պետական ոչազգային կազմակերպության տնօրենի գործնեության մասին հարցը վերջերս Հադրութի վարչակազմի ղեկավարին կից խորհրդի նիստի քննարկման առարկա է դարձել։ Գրադարանի աշխատակազմը իր գործնեությունը իրականացնում է վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի համաձայնեցված աշխատանքային պլանի համաձայն։ Գրադարանի աշխատակազմը օրերս պատրաստվում է նշելու գրադարանի ստեղծման 85-ամյակը։ Ինչպես տեղեկացրել գրադարանի տնօրեն Վարսիկ Ամիրջանյանը, ընդհանուր գրքային ֆոնդը կազմում է 36,909 կտոր գիրք, որը ըստ բաժիների իր մեջ ներառում է հասարակական, քաղաքական, բնական գիտությունների, տեխնիկական, մշակույթի, ֆիզկուլտուրայի, բանասիրական, գիտական և գեղարվեստական գրքեր։ Լեզուների առումով հայերեն գրականության ընդհանուր թիվը կազմում է 23,135, ռուսերենը 13,700, անգլերենը 28% գրքեր։ Աշխատանքային պլանի համաձայն 2016 թվականին կազմակերպվել է գրքային ցուցահանդեսներ, անկյուններ նվիրված մայրենի լեզվիի միջազգային օրվան, մայրության և գեղեցկության տոնին, հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Գրադարանում նշվել է գրողների և արվեստի գործիչների ծննդյան հոբելյարներ։ Ստեղծվել է գրադարանային պլակատներ նվիրված գրադարանի օրվան, Արցախի զվարճախոս Պլուպուղու ծննդյան 285, Հովհաննես Այվազովսկու 200, Արցախի անկախության 25 ամյակների արթիվ։ Գրադարանում երեխաների համար պարբերաբար կազմակերպվում է ընթերցանություններ Աթաբեկ Խնկոյանի առարկներից, Հովհաննես Թումանյանի, Անդերսենի, Գրիմ եղբայրների հեքիաթներից, Պլուպուղու զվարճախոսներից, նշեց Վարսիկ Ամիրջանյանը։ Մինչև 15 տարեկան ընթերցողներից տարվա լավագույն ընթերցող անվանակարգում հաղթող ճանաչողները տնօրենի կողմից արժանացել են խրախուսանքի։ Մեր այն հարցին, թե քանի ընթերցող ունի գրադարանը, Վարսիկ Ամիրջանյանը պատասխանեց. 2016 թվականի ծառ այսօր գրադարանում ընթերցողների թիվը կազմում է 670 հոգի, որոնց կողմից օգտագործվել է շուրջ 5000 կտոր գիրք, իսկ հաճախորդների թիվը 3877 մարդ։ Միջոցները ձեռնարկում համալրել գործային ֆոնդը։ Միայն 2016 թվականին գրադարան համալրվել է 130 գրքով և 6 անուն թերթերով։ Առաջիկայում նախատեսում են կազմակերպել ընթերցողական համաժողովներ, գրքերի քննարկումներ նվիրված Նարդոս Հայրիսնամյակին, Սայատմովայի 300-ի, Գուրգեն Գաբրիելյանի 90-ամյա ծննդյան հոբելյարներին։ Գրադարանի աշխատակազմը այս օրերին լուրջ աշխատանքներ է իրականացնում նշելու գրադարանի ստեղծման 85-ամյակը։ Խոսափողի մոտ էր Էդվարդ Ավթյանը։ Աչկերից մեր ձերքերը դիմ կրսկին սեղմել կարոտած կասել որ կխեմ թանամ թե ինձ կրգես սերը մեր անցած ինձ երերես ես կարող եմ կյանք դուրանալ իմ ձերքերով սիրտս կես տար գոնե գետ մի պաղ դու ինձ կրգիս Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:47 րոպե։ Վերջերս մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը այցելել է Մարտակերտի շրջանի Գառնաքարի համայնք և ծանոթացել տեղացիների առօրյային։ Օրվա զրուցակիցն է համայնքի ղեկավար Էրիկ Մարտիրոսյանը, մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Մեր լեռնաշխարհի յուրաքանչյուր բնակավայր լինի քաղաք թե գյուղ, առանձնահատուկ գեղեցկություն ու ջերմություն ունի։ Հատկապես փոքրիկ գյուղերի բնակիչների ջերմությունից հոգի լցվում է։ Գյուղացիների հոգին տեղի օդի պես մաքուր է։ Իրենց ստեղծած բերք ու բարիքով կհյուրասիրեն, կանեն հնարավորը, որ գյուղ եկածը գոհ մնա։ Խնդիրները թեև շատ են, դրանց մասին խոսել չեն սիրում։ Խոսելիս էլ ավելացնում են, որ շուտով կլուծվեն։ Մարտակերտի շրջանի Գառնաքարի համայնքի ղեկավար Էրիկ Մարտիրոսյանն իր հայրենի գյուղի յուրաքանչյուր խնդրի վերաբերվում է այնպես, ինչպես սեփականին, ուրախանում յուրաքանչյուր լուծված հարցով, մտահոգվում, որ աշխատատեղերի պակաս ունեն կամ որ ճանապարհները պետք է կարգի բերվեն, սակայն լավատեսությունը երբեք չի կորցնում։ Պարոն Մարտիրոսյան, ուրախ ենք ընկալ վեր Գառնաքարում և կցանկանայինք ներկայացնեք գյուղը, ինչ խնդիրներ ունեք, ինչ հաջողություններ ունեք, ինչ խնդիրներ գուցե լուծվել են, գուցե առաջկայում պիտի լուծվեն։ Խնդիրներ շատ կա գյուղում, այս ակումբի շենքներ, որտեղ հիմա մենք նստած ենք, համայնք ակումբ, այս շենքը համարյա թե ավերակի է վերածված եղել, հայնիկ միության միջոցով և իրասնավորությունների միջոցով կապիտալ վերանորոգվել այս շենքը։ Ով ինչ կարացել է, օգնել է Գառնաքարից դուրս ապրող գառնաքարցիները, ներկա երկրի իշխանության կողմից էլ ցեմենտով, ինչով կարացել են, օգնել են, շենքը կառուցել են, ոնց որ տեսնում եք, նույն ձև բուրկետի շենքը ավերակի վերածված է։ Նոր հիմքից տեսել եք կառուցում է Հայնիկ միության կողմից, մեր երկրի կառավարության կողմից, պարոն վարչապետի կողմից ֆինանսավորվել է աշխատողների աշխատավարձը։ Մի խոսքով կառուցումը, խնդիրները կամ հասկանալ լուծվում է, շատ խնդիրներ այս պայմանագրության գյուղում չկա, այս հարցերը բացնենք, կան խնդիրներ ճանապարհի հարցը, հողերի հարցը, թփուտներով փակումը, աշխատանքը քիչ է, մարդիկ զբաղվում են անասնապահության, մեղվաբուծության, բանջարաբուծության։ Այսինքն աշխատատեղ որպես այդպեսին, բյուջետային աշխատատեղ դպրոցն է, համայնքը շատ քիչ աշխատողներ են, համայնքը փոքր է։ Քանի բնակիչ ունի? 175։ Իսկ աճող է գյուղը? Հա, հիմա կա երիտասարդություն, ունենք բազմազավակներ, 5 ընտանիք, 5 խատա ունենք, 2 ընտանիք, աճող նախարարդպրոցական ունենք 56 երեխա։ Այս պայմանագրության դպրոցում 25 աշակերտ են, մեկը ավարտել է։ Նախադպրոցական ահագին երեխաներ կա փաստորեն գյուղից ավարի համեմատ, մանկապարտեզ չունեք, ինչպես ասում եք։ Մանկապարտեզ չունենք, որը մեծ խնդիր է գյուղի համար, հələ որ չգիտենք այդ հարցը ոնց կարող լուծենք։ Գառնաքարցին հետաքրքիր է, ինչով է տարբերվում ուրիշ շրջանների կամ ուրիշ գյուղերի ժողովրդից, կա ինչ որ գից բնավորության, թեկուզ, որ ասում են Գառնաքարցիները այսպեսին են, ինչպես։ Գառնաքարցիները աշխատող ժողովուրդ են, իրենք աշխատում են թե բոստաններում, թե անասուն են պահում, դրանով տարբերվում են մնացած համայնքներից։ Այսինքն ցանկացած իրավիճակում ելք որոնում են, ելք գտնում են, ապրելու միջոցը ստեղծում են։ Ամենախիստ արդյական ինչ խնդիր կցանկանայիք, որ լուծվեր առաջկայում։ Առաջկայում կուզեի լուծվեր մանկապարտեզի հարցը, այս պայմանությամբ այդ առաջի խնդիրը գյուղի համար։ Ճանապարհի խնդիր ունենք, անձրևները այս տարի մի քիչ շատ էր կարող հանդերդարել, դա մի քիչ իշտ լուծող հարցը կլուծվի այդ հարցը, մանկապարտեզի խնդիրը դնանք ոնց կլուծվի։ Մեկ էլ նպատակ կա, մի փոքր մատուր կառուցենք գյուղի համար, չունենք, ուզանաբերդում ենք մի քիչ հեռուագյուղից, համար ճանապարհ չկա, այդ ուղղությամբ ենք մտածում, տեսնենք ում կարելի է դիմաց, ու կարա օգնի, որպես այդ ճանապարհն է սարքվի։ Իսկ գյուղացիները միայն իրենց տնամերձ տարածքներն են մշակում, թե ասենք ինչի համար է նպաստավոր։ Եգիպտացորեն ըստեղ լավ դառնում, եգիպտացորեն աշխատանքն եմ քիչ շատ է, ժողովուրդը չեն ուզում շատ չզին, տեխնիկական պայմանները մեր մոտ չլինում, բայց լավ է բերքը տալիս, անում են իրանց համար, վաճառելու համար չկա, ամեն մեկը իր տան համար օգտագործել, իրացում չկա, չկա, չէ, փողոցային լուսավորել են, 250,000 դրամ տրամադրել են իշխան Դավիթի միջոցով, 13 հոկտոբեր լուսավորել ենք փողոցային լույսը գյուղի համար։ Նույնպես մեծ խնդիր է։ Խնդիր է գյուղի համար մեծ, հիմա լուսավորը մարդի գյուղում անցալիս, լույսը տակում անցալիս, ախր գյուղը անասունի բանի ուժամի։ Առաջընթաց կա։ Իսկ երիտասարդները շատ են մնում են, ասենք։ Երիտասարդները ու մնացել է կրվից հետո միշտ հիմա այստեղ է։ Ապրում են։ Ցավալի նաև որ աշխատանք կոնկրետ չկա, աշխատավարձ չեն ստանում։ Ու ոնց կար մալ աշխատում։ Այսինքն միայն հողի հետ աշխատելու են մնում։ Հողի անասունի, մեղու կամ մոտի գյուղերի մեջ որ գործ, անտարի գործ, կոնկրետ գործ չկա, լի որ ասես, աշխատում է անսավերջին աշխատավարձ եւ քնակստան։ Դա ցավալի խնդիր է, որը այս պահին չեն կարողացել։ Այսինքն եթե գյուղում լինեին աշխատատեղեր, երևի երիտասարդներն իրենց ավելի հաստատուն կզգային, ավելի շատ հաստատուն կզգային, ավելի շատ չեմ մտածի գյուղից ելնելու մասին։ Մարդկա կարում աստեղծի ապրի, մարդկա չի կարում լավ դրսևորվի, ուզում է գնա ուրիշ տեղ։ Այդ դես պայդուրության մեջ հասնել դժվար հարց է։ Աշխարհի մակարդակով տենց բոլորն էլ գիտեն, մեր պետությունից էլ չկարելի նեղացած, որովհետև իրավիճակը լավ գիտենք ոնց է ինչ։ Ասացիք բազմազավակ ընտանիքներ կան, նրանք աջակցություն ստանում են։ Հա, օգնության կարգով ինչ տրամադրում են, նոր որ ստացել ենք սոցիալապից վիրավորներին, պատերազմի ժամանակ բազմազավակներին տրամադրել են։ Այսինքն պետական օգնություն ստացվում է ամեն դեպքում այն խավերին, որոնց հասնում է, հա, հոմի ծառայության կողմից նոր տարբերեն երեխաներին տրամադրել են խաղալիքներ, փոքրերին մեծերին 5000-ական դրամ հող։ Նաեւ չէ որ մեր պետությունը մեզ չի նայում, բողոքում են։ Այսինքն չնայած խնդիրներին դուք լավատես եք։ Հա։ Եվ քանի որ դրանք կամաց-կամաց լուծվում են, լավատեսության տեղ կա։ Կլուծվեն կամաց-կամաց, ինչ հնարավորություն կա, այն հնարավորությունը օգտում ենք։ Ինչքան մեր գործող իշխանությունը կարենում է օգտում ամեզ, ինչքան հնարավորություններ կան, ավելի մեծ մեծ համայնքներ կան, ավելի մեծ խնդիրներ կա, գոհ եմ շնորհակալություն եմ հայտնում թե մեր ժողովրդին, թե մեր երկրին, թե մեր իշխանության։ Շնորհակալություն ձեզ էլ հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզ հաջողություններ։ Սա մեր հողությունն է, մենք ստեղ մնանք ու մեր համար պիտի ստեղծենք, չենք կարելի միշտ ուրիշից ուզենք պապահի, բազմազավակ են կամ գյուղում են ապրում, դու էլ պիտի անես, որ պահես։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Այս երեկո երբ ձայնը քնած տիկնիկի կոխաղերի մեջ տակնու վրա կեզանի ունան ձայն կեզ Իժետ կտանի, դու կզգաս, ոչ Գիշերը չի հերիքի, կեզ էլ չի հերիքի Գիշերը չի հերիքի, կեզ էլ չի հերիքի Գիշերը չի հերիքի, կեզ էլ չի հերիքի Գիշերը չի հերիքի, կեզ էլ չի հերիքի Գիշերը չի հերիքի, կեզ էլ չի հերիքի Երեկո դե լուսաբացի ծեղը կես կլինի քո կյանքը կուզի սավանել անդարդված քո մութը կկոչի դու կես գած ոչ Gişer çiğneriki, güzel çiğneriki Gişer çiğneriki, güzel çiğneriki Gişer çiğneriki, güzel çiğneriki Gişer çiğneriki, güzel çiğneriki Gişer çiğneriki Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Գայանյանց կույսերի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Վիլյամ Յեստը, իռլանդացի բանաստեղծ և դրամատուրգ, Նոբելյան մրցանակակիր, Ժուլ Բորդեն, բելգիացի մունաբան, մանրեաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Կարլոս Չավեսը, մեքսիկացի հայտնի կոմպոզիտոր, Լուիս Ալվարեսը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ջոն Նեշը, ամերիկացի մաթեմատիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր տնտեսագիտության ոլորտում, Պիտեր Բալակյանը, ամերիկահայ գրող և բանաստեղծ, Ռինա Դասաևը, ռուսաստանցի հայտնի ֆուտբոլի դարպասապահ, Լուի Գարսոն, ֆրանսահայ հայտնի լրագրող, Գրիգորի Պերելմանը, ռուսաստանցի հանճարեղ գիտնական մաթեմատիկոս։ Երազիպես հայտնվեցիր դու իմ կյանքում, դես իմ սիրտ է ջերմացել քեզ է կանչում։ Լույս վառեցիր բնությունից ամրաց օգում, ու ճախրում եմ քո սիրով մեծ երկնքում։